أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا جوسما رتلاوات كرا دا دا اواني ويم آيات تسخد سورة نسارة شروع پر سلم آيات باني ختم سواغا پكش داخل نو اول دوارة جديد دي رابطي دا داغا اول آیاتو چې ان الذين توفاهم الملائكه رابطه ده ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې وو د جهاد وجوب ذکر شو چې جهاد واجب دی پر مؤمنانو باندې د کفارو سره چې د هغو سره چې هغه کلیسانی جهاد کمالی که د نفس په خپل ځان دا بکوي اوس هجرت ذکر کوي د دې دونو مناسبت سره چې شې دی د هغه سره رابط چې شې دی د جهاد د هجرت هغه وجه ده دا مناسبت چې په دواړو کې اقامت د دین راځي جهاد چې د کافر سره کیږم نو د څه د پاره ورسره کوي خدای به اقامت د دین نه پرېږدي چې دلته د دین احکام زه نه پرېږدم ته چې د ده سره مقابله کوي چې زه نو دین دلته قایم بوم چې دین دلته جاري سي هجرت خو هم د هغه د پاره یو ذریعه ده چې په کومه منطقه کې ته دین نسې کولی و داسې منطقې ته ځې چې هلته خپل دین ته ورفارغه یې نو اقامت د دین په جهاد کې هم اصلي هدف و یله جنگ خو نو سړی څه کوي چې اقامت د جن نشي پر بنا او هجرت چې دی هم د پاره د اقامت د جن د کې اقامت د جن نه پر بنا کیږي فقط خپل د چرچو د پاره د یو ځای بل ځای ته ځنه دا خبره بیرته هجرت نه دی هجرت خو هغه دی چې د جن د پاره وشي نو د دواړو هدف جن دی دغه مناسبت تر ما بین ها فرق دا سره سته چې په جهاد کې د کفارو شر چې دی عموما دفع کیږي په هجرت کې خصوصا دفع کیږي عمومي څه معنی خصوصي څه معنی عمومی دا معنا چې د کافر سره جهاد وکړي شي د ده شر دس نه دي چې یوازې ستا د ځانه وګرځاوه نور خلک دیم د شر خلاص کړي چې ولاړ شي نو دا دا ګټه چې دا عام وسوله عام مؤمنانو ته پیدا رسیږي د جهاد غې یوازې ځان نه کوي خلاص جهان کې خلاص کړي د کفر د شر څخه مهاجر چې دی هغه جهان نه خلاصي فقط خپل ځان کاږي فقط خپل د ځانه ته د کافر شر د پکې یادي علاقه یې پرېښول لاړې بل ځای جن کوي کېدای شي په خبره پوهېږي د جهاد او د هجرت د دواړو هدف چې شي اقامت د جن دفع د شر د کفر چې د کافر د شر ځان خلاص کړي فقط فرق یې په دوغو نه کوي چې په جهاد کې عمومي دفع راتله عام خلک دي خلاصول ځان دي خلاصاو په هجرت کې چې دي د عام خلک نه شي خلاصولی خپل غوږونه خو بیا غم کوي ولاړ شي ځان خلاص کړي د کفر د شر څخه کوکې په دواړو کې دفع د شر د کفر و اقامت د جن دغه مناسبت تر ما بینځنو او اوس نو د دې چې دي ترجمې ته اوس متوجه شه الله عز وجل دې فرمایي

المستضعفين اغه کمزوران او مغلوب خلق من الرجال چې د نارینه او سخدي والنساء د شذو سخدي والولدان یا د اولادو څخه اولادونه بالا ک نر دي کې الک دي کې انجری د فرق نه لري دوه او ته ولدان ویل کیږي لا یستطيعون چې دې طاقت نه لري حيله د تدبیر حيله وتدبير انتظام ته د تاګویل کیږي تدبیر انتظام د چی شي دی معنا د سوارلي کرایا چ پیدا کړي یو خوراکه چ پیدا کړي چې درازه پر ځان رسې د دنیوي اسباب یت نو حيله او چم چاغه چل د هجرت دی ولا يهتدون یا دې چی شي ولا يهتدون او دې نس پیدا کولای سبیلا لا نه استطاعت لري د حيله مصرف نه لري او یا لار نس پیدا کولای مصرف ورڅخه دی برای په خدای کې بدغه د خپل وطن پایلې دی زه چیر ولرسم واقع لار نور مال میش دغه رقم شی وکول دی نسته انسانانو کې دغه رقم کسان سته چې بازار کې واسه مزګر ځای ځای نه پیدا کړي دوری ولرسه دوری ولرسه لا پالتو هغه ځای شته هدف ورته ټاکلې نیس نو دغه سی عاجز سړی او یا دغه سی عاجز سړی چې هغه مصرف ګر سره نه لري نو خلاصه یا ده د دغه هجرت د لزوم د پاره دوه کار ضروري سول یو حيله اسباب تا غزان تر سه بل د لار پیدا کول چې لار نوم ته تمر میر چې زه د جالا کې ز پلانې زې ته ځان رسوم لار د سنجول ايش په دغه دغه لار کې تلایسم کافر مې نس ټینګ ولې ځنې و تلایسم علاوه کې دغه دوه کار نس وکول دا په هغه خلکو کې نه داخل چې الله تعالی بدته جهنم په ماوا او په بودو باشور کې د رخت نه اچي الا لكن مگر نه المستضعفين اغه کمزوران خلق اغه ضعيفه کرسي خلق شديد ناري نو د شذو د کشنان څخه دي لا يستطيعون دي طاقت نل رحيله د مصرف او د انتظام د تک ولا يهتدون او دي نسه پیدا کولای سبيل لار هدايت خوراه يپتګي ته ويل کی نو سبيل خو ته ذکر سي بده نو ولا يهتدون دي نس پیدا کولای نس معلومه ولا سبيل لار د هجرت دا کسان زني وتلي دي نو دا کسان به څنګه کیږي دت عذاب نور کړي چې الله دې سوی په اولای که دغه کسان چې دي عسا قریب دی الله الله پاک ان وجه خبره ته یعفو و چعف و جوی که عنهم دا دی سخه دا کسان چې دي دی رنجیه دا چې الله به ودی تعفو و که نبی کرا چه و کان الله عفو و غفورا و کان دی الله الله پاک و عفو و عفو که اون که دینو الله خود دی رو خلق گناه معاپوی ورته نیه پنیسی غفورا بخش که اون که دی دی گناه تر دغه ځای پورې کېدای سي ستاسو په د آیاتو باندې په ترجمه سر خلاصوي اوس یو سوال په اول آیات کې چې موږ وایو پر دغه ځای واردېږي ان الذين توفاهم الملائکه بشک هغه کسان چې وفات کوي دی ملائکه وفات کوي دلته یو سوال واردېږي چې په دې ځای کې خو توفاهم الملائکه د وفات کولو نسبت و ملائکه وو توس چې ملائکه د سړی وفات کوي په دې آیات کې خداسي وایي فبل آیات کی بیا دیسی وای یتوفاکم ملک الموت یتوفا و وفات کیکم تیسی ملک الموت اغا ملک دا مرگ چی عزرائیل علیه صلاة و سلام بی اغا مو وفات کی دل که نور ملائک تا عام تا نسبت وکی الکه وچا تا نسبت وکی و عزرائیل علیه صلاة و سلام تا چی ملک الموت تا ویل کیر بل زی بیا پا قرآن کریم که فرمائی الله یتوفا الانفس الا فاک دا نفسون وفات کی وسنو خلق سوال کی چیز قرآن خوب ولا کسر لگی یه زید سوای بل زید سوای بل زید سوای یا افلاو ملائکی وفات کی معلوم میجن نکر بل افلاو ملک الموت وفات کی دا خلق بل افلاو بیوای علای وفات کی زو اس کم آیات وما نما در سر دا اغا جواب دا دی چی دل تجویه خبری دی یو اغا حقیقی مرگور که ولی چا خلق مجبول دا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا مرگ خلق چی دی اغا خو الله عز و جل که نو پا دی خاطر چی خالق دا مرگ الله دی نو پا دا غی نسبت پا زینو آیاتو که والا تسوی دی چی الله یتوفا الانفس الله یوفات که ولی خو اغا موت دی خلقیم یو بیا چې دی هغه چې الله پاک کوم څوک ورته مقرر کړی دی هغه سبب چې ورته جوړ کړی دی چې عزرائیل علیه صلاتو و سلام دی نو گای نسبت و هغه ته وشي براوی د هغه آیت کریمه چې یتوفاکم ملک الموت تسم ملک الموت وفات کیون لکه د مثال په تور موږ بیا نو نسبت دسی مثال کښېږدو پاچا دی غواړي برا وای دغه شهر څړکار ګرځي ورنوي کی نو د امر خدای ته د خواوش ساجر شي چې ساجر شي بیا نو راشي دغه د صوبې گورنر هغه ته د امر راځي گورنر بیا چکدار راوغواړي دا چکدار بیا د خادیمې د سړکان په چکا ورلره ورکي اوس دا خلک ګرده خبرې سي چې څوک چاته نسي ویلی چې درواغ وایي یو سړی برا یاره د پلانې ښه پاچي و چې ویې کړل ګوره دا سړکان د ښاره ګرده جوړ کړه

یاره ان شاء الله که خدای کول بیا زتا ته وسل روپی درکم در خو دې ماز تمع ور لره وکړه ان شاء الله دې ور سره ویل که خدای کول بیا بدار کم وکړه. نو دا شکمنه خبره شو. نو دا لا خبرې م شکمنې چې پلاد ته ګناه پر تا باندې نسته او قریب ده چې الله به عفو ورته وکړي. فقط تمع دې ورکړه، امید دې ور لره ورکړي چې تا ته به الله تعالی مغفرت وکړي، تا ته به عفو وکړي. دا امید څه معنا چې ور لره وکړي؟ نو خو ګناه چې نسته یقیني که ورته چې الله تعالی تا ته عفو کړی ده. د دې جواب دا دی چې د کریم سړي امید ورکول یو چاته عین وعده ده، هغه پر وعده باندې حساب ده. دا فرق سره لري. یو سړی الا ما زیاده خلکو پر چم د ورځې سل رکه خبرې کوي، دا هغه وعده ولا که دونه ټینګې چې بیا زه ستا سره کومک کوم برای نه درسلو، چې فقط ما ځای مجلس شایسته کاوه شایسته خبره وکړه. یو سړی چې عزتمن کریم سړی، هغه خوله نه پرېکي کې خوله پرې کړله چې بیا انشاءالله زه تا ته یو توجه کوم. د دغه انشاءالله چې ورسره دا رقم ده لکه بل چې ولا بالله ورسره ووایي، ولی دا سړی خپل ځان بد قوله نه معرفي کوي و خلکو ته، هغه زما چې بڼ و هغه بڼ مې دغه رقم دی لکه د بل تلاکونه چې پر واخلي دغه رقم دی. د کریم نو تر الله عز وجل په دې ټولو موجوداتو کې بل کریم شته، بل عزتمنو سخي شته چې الله مازي وایي ژر ده چې عفو وکړي. کینس و ګارنټي سوله دا دغه رقم ده. الله چې چاته امید ورکړي بیا یې نه امید نه وي، لکه نو اصلي خو ظاهره خو امید دی په معنا کې پخه وعده ده. ته به دا نه وایي چې الله پاک وجودی شکمنې خبرې کې شکمنه نه ده، دا د کریم خبره ده. د کریم خبره که شکمنه ام یې په معنا کې د شکه وتجه ده، دغه رقم ده. نو دا دواړه سواله دلته دا پاسوله. اول سوال یې دا و چې ګناه نه لري، د عفو تعبیر څه معنا؟ موږ له هغه واقع اصلي شي ته اشاره وکړو چې په اصل کې خو دا ګناه سبب دی، اگر چې په دې پسې نه ده لیکل شوی نو الله په عفو تعبیر وکړي. دوم سوال دا معنا چې امید څه معنا، شک څه معنا؟ الله پاک خبرې خو باید د شکه وتلي، موږ اوسم د شکه وتلې ده. ولې دا د کریم پر قانون باندې راغله؟ کریم که چاته مازی امید تمع ور پیدا کړي بیا وفات کوي، بیا ځان نه کاږي چې هر څه کیږي خپله خبره بیا پر کوي. نو دا خبره خلاصه شوه. پس دا بل آیات چې موږ روایو ومن یهاجر فی سبیل الله، په دې کې بیا ترغیب دی و جهاد، هغه خو فرضیت د جهاد چې جهاد باندې فرض دی که ولاړې نه چې وفات کیږي. د وفات په وخت کې ملایکه دغه سوال او جواب ورسره کوي. په پای کې دا ذکر شوی و چې جن د وسیدو زیاد او ژغ دی او دا بد ورتلو ځای دی. په دې خو فرضیت ثابت شو. اشی حکم فرض دی سړی کوي مګر هغه ګټه نه ورمرمیږي. اوس الله تعالی هغه ګټه د هجرت بیان چنو وی که ترغیب درکې چې پر جهته چې نظر قطع کې هجرت شې دی وی که د څه فرمای. ومن هر هغه سو یهاجر چې د هجرت وکي په سبیل الله په لار کې د الله دی د الله تعالی په لار کې راوت، یعنی د جن د خاطر راوت، یجد دی به پیدا کی په ارض په مزکه کې مراغمن زید اوسیدو زید اورتلو کثیرن به خجر دې مز دغه غیرت وکړي چې پلا دې مز بستر سره ټوله کې چې روان شي، ځکه چې پر ځان یوال غنه ګرځي. الله وي زه به دته مراغمه کثیر ور لره ورکم، مراغمه کثیر به ور لره ورکم. په خو به یوازې په خپل ملک ګرځي دغه مهاجر چې دغه د امور تیس په ګناه چې لړلږي وسه د اسلام آباد څخه تر راته په شپ چرخ سپر دور ولاړي، دور ولاړي، خو مراغمه کثیر بالا سره کوي. فقط د جن په نامه هغه زموږ رقم یې بلا خو زموږ اجازه چا پر چم دی، خو هغه ترانسفر موږ په ګناه کې ټوپي. مګر بیا هم چې د الله نوم خلکو یاد کړي راووتل پر هغه سره بیل الله مراغمې کثیر لره ورکې کې نه کوي لره ته ورسه اسلام آباد په دغه مهاجر وډک، ته ورسه پنډي په ډاکه، ته ورسه لاور کراچي په ډاکه. خو دا د الله وعده ته د شک او تجد په دې کې څوک شک کولای شي. ومن هر هغه څوک یهاجر چې د هجرت وکړي په سبیل الله په لار کې د الله، یجد دی په فیدا کې په لار کې مزګه کې مراغمن زید ورتلو، مراغم زید ورتلو کثیرن به خیر ډیر دا الله پاک کثیرن ور سره ذکر کې. وسعتن او پراخ د رزق، وسعتن ځینې مفسرین په پراخ د رزق ترجمه کړي او حکیم الامت رحمه الله وسعتن پراخ په بیان کې د جن تخالته د جن د خاطر را ورده شو د جن بیان منوس کوله. الله وای ته وز ته ته بالا دغه نو وسعت تر کی چې وای د جن حکم بیان وای لته بیان ولا سي دغه بیان چې موږ ته سیدل ته کوالته ولا کزنی وکي وس دلیا لو تعالی ته ته در را در کی د ته خد خدا د الله وعده د سر په سترګو موږ ا دی وینو ام د بودو باش د الله وعده کړو چې در کی او مې ساعت ساعت منا پر اخر د رزق یا ساعت ته ته وس او طاقت په بیان کې د جن د دوه الله تعالی در را در کی دوه ترجمه پر دغه ځای سی کی ساعت پر اخر د رزق یا ساعت وس د پاره د بیان د چا د جن د الله پاک ته ته در لره در کی کته ووزه د مورغه مې ودی ذکر کی. رغم اصلا جته ویل کیږي چې پزه په خاورو کړنه شي وای رغم ان په رغم سده خاورو ته ویل کیږي. عربي استعمالي چته پزه دې په خاورو سه مانا خدای دې کار در خراب کړي چې مانا وشرمېږي. دلته دغه ماجر چې ورته راځي وجه مځکه کې مراغم ولي ووایه دا مځکه چې د اوغه د ده دښمن چې دی د کومه چا سره راپراره دي ګواکې د هغه پزه په خاورو ورنړي چې ښه تاسو دی به بل ځای نه کې پیدا پر ما چې ظلمونه کول دغه دې اوس دلته درته کښېمنستم زیروم بیا هم له وسلې مده را رسېږي. په دغه دا د هجرت وځای ته دادی چې هجرت ورلرکي پر دې الله تعالی د مراغم نوم کښېښو. مراغم څه معنی؟ د دښمن د پاره پزه سپېره کوونکي چې د دښمن پزه یې په خاورو ور ولاړله هغه دې د لاسه هم ځینې راووتلې هغه دین چې هده ځینې منع کولې تر هغه یې په ښه توګه هم کوي ګواکې ده ته یو پیغور ور وړاندې سو کېدای شي په دې وجه د تسمیه تسې پیدل یاست. مال مراغم د رغم څخه دی رغم خاورې ته ویل کېږي دغه خاوره چې د دوی ورته راغلې دي دا د ده د پاره مراغم سو پزه لړلو سپېره کول سو د چا هغه د ده د مخالف الله وی دغه سبزکه بدات کوي په دغه مزکه بدغه پزه ورلړل کیږي نو ومن يخرج پس یا الله تعالی وای شه که یو سړی هجرت وکړي بر نه ورسېدی ته خو هجرت وکړي دغه مراغم کثیر دا ساعت پراخه د رزق یا پراخه د بیان دا نه کړ تر لاسه پر لایر دلته د سټیمر سنو دا الله د جس په ځلات دونه بیانې چې ته ماج در کور قدم وباسې د کور په خلی کې ته مرشه ستا ثواب پر الله ورسید. یوازې خو د دنیا ګټه نه ده چې کوم دی چې مراغم پیدا کړي پلانې سړی چې درې میله مزل یې کړی باره مړ شو خو نه هغه مراغم یې کثیر په لاس ورلی چې پراخه مځکه ده نه هغه ساعت و رزق په لاس ورلی پر لارې باندې مړ شوی الله وایي دی زما د جن دپاره راوځي که دغه نه و دا بل ثواب کې حتمي دي دا د آخرت غې اول خو هغه د دنیا غې ورله ورکول کېږي په مضمون ته چې پوهېږي دا مراغم یې کثیر و ساعت خو د دنیا ګټه وه ته دا خبر چاته نه رسېږي پر لارې ډېر ماجر مرسېږي الله وایي چې نه دي ورسېدلی خو دا بل خو خامخا یې دا خو هر ماجر ته ورکول کېږي په دې کې استثنا نه جوړېږي. ومن فرغ څوک یخرج چې دی ووځي من بیته د خپل کوره څه په داس حال کې مهاجرا چې دی نو هجرت کوونکی الا الله ورسوله د الله او د رسول د پاره واقعي روان دي نه دنیا په نظر کې نیولې ده نه ښځه په نظر کې نیولې ده ثم یدرکه الموت ثم بیا یدرک ونسه دی الموت و مرگ بر مرگ سره ورسید پر لارې باندې خورکې او پات فقد وقع اجره على الله فقد بتاقق سره ده شک و تل وقع واقعس اجره اجر ده على الله پر الله واقع خدا منه پر لازم سو پر الله څوک شی لازم ولی سي الله دا ته په زول کې د دې لپاره برابرای ستا پور پر ما ورسېدې اخلاص چې تا د غیرت وکې زما د جن په خاطر ته راووتې زما د رسول په خاطر ته راووتې بالا چې ته در منزل نه رسېدلې په حدیث شریف راځي قرطبی نقل کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام من فر بدینه من ارض الى ارض چا چې کښته وکړه په خپل دین د یوې مځکې بلې مځکې ته خپل دین ورسره تښته وا چې ته دین نه کیږي یا نو دین در سره لازم کولار سره د مځکې بلې مځکې ته ولارس پیغمبر و ان کان شبره من الارض قسم یو وای وشت کدر دم ځکه دغه نه کدر د اعلی د جن په خاطر هجرت وکي استوجبت له الجنه جنت د د فار چش واجب پیغمبر علی صلوات و سلام وکانا رفیق ابیه ابراهیم ونبیه محمد صلی الله علیه و سلام او دای برفیق ملګری د ابراهیم علی السلام او د محمد علی السلام سری ابراهیم علی السلام خو هجرت وکي چې نمرود اورته واچاو بارے پرور کمر فور اور خه اخیری جزا چې الله و نسوزی لاړی د مچ کای پریشو ولې هجرت وکي اول مهاجر ابراهيم عليه السلام پس یې مهاجر د دل مسیح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو دای چې د جن په خاطر ول ویشت هجرت وکي پیغمبر د زمر سنت پر ځای کړ زمر سره په ورځ قیامت په جنت کې یو ځای نو دا ثواب په قران کې ما دی راغلی په حدیث کې فقط په تحقیق سره وقع واقعس اجره ثواب د لازم ثواب د عاد الله پر الله دا نه معنی چې پر الله باندې مسلمان شی لازم ولا سی یا تفضل الله وکي زمواري او لرواخس وكان الله غفور الرحيم وكان دي الله على پاک غفورا بخشون کی پر دغه هجرت بده د ګناهونه مالا او تعالی ور لرمر معاف کی په حدیث شریف کې راځي چې څوک هجرت وکي ما مزه ګناهونه اگر د الله پاک ور معاف یا غم حدیث صحیح دی دلته ما الله عز وجل وكان الله غفور الرحیم دی جره ووزي په دانیت باندې د جن جره ووزي چې ارتون له لو چټو دی الله تعالی باغ ته د ګناهونه اگر دور وبخش وكان الله دی الله پاک غفورا بخشون کی د ګناه رحیم من رحمت کوون کی دی رحمت ام پراخ دی دی بدانوي چې د جمل کولاړم خواستغي کیږم الله از ما رحمتونه ډیر چې د اخرت خو می ما جده ته بیان کړ چې هغه لازمي دی پر دې دنیا درغه ولې چې در الته له مینی وکنه الته لا وساسي نو دغه آیات بیا وس موږ وای دا ترغیب و هجرت تاسو په امخ کې چې هغه بیا پر زیات هجرت ته پاره په هغه صورت کې که د خپل دین الته نس انجام ولې بیا بنوځي دا غلاکه څه به وځي الله عز وجل دې د مهاجر و هجرت قبول کی چې کړی د هجرت کومه تقاضا ده دا توفیق د علامه مشترک چې موږ یو واخر روانه الحمدلله رب العالمین.